Wat betekent dat voor de relatie China-Japan? Want voor het eerst kwamen ook in hun wateren Chinese raketten neer. Tienduizenden Maasai zijn in Tanzania verdreven vanwege de komst van een wildpark. Toeristen uit de Verenigde Arabische Emiraten willen er privé-jachtpartijen houden. En in Utrecht wordt via een nieuwe muurschildering een ode gebracht aan Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Straks meer over haar leven. Eerst het nieuwsoverzicht van donderdag 4 augustus. China is nog altijd woest om het bezoek van de Amerikaanse congresvoorzitter Pelosi aan Taiwan. Het land is daarom dus begonnen met militaire oefeningen rond het eiland. Het zou gaan om China's grootste oefening ooit rond Taiwan. It's intimidation. It is sparking fear about what could come. En het blijft niet bij het afvuren van raketten, melden Amerikaanse media. Aside from missile tests and sending up warplanes, there's also reports of China blocking some imports of food to the island. Dan was er nog een onderwerp dat het Amerikaanse nieuws domineerde. And let's begin with the breaking news we mentioned just moments ago. A Russian court has sentenced WNBA star Brittany Griner to 9 years in prison after being found guilty of drug possession and smuggling. De Amerikaanse topbasketbalster Brittany Griner is in Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel, omdat ze op het vliegveld van Moskou cannabisolie bij zich had. Amerika heeft al gereageerd. This is a miscarriage of justice. Amerika gaat er alles aan doen om Griner terug te halen naar huis. President Biden's national security team and the entire American government remain committed to bringing Ms. Griner home safely to her family, friends and loved ones. Commentatoren in de VS hebben hun conclusies al getrokken. Volgens hen heeft de veroordeling alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Putin is trying to get some sort of payback for the war that he's waged in Ukraine. Yeah. I think this is, you know, has everything to do with geopolitics. Hier in Nederland maken boeren zich intussen op voor het gesprek morgen met het kabinet. 8 boerenorganisaties hebben al een vooroverleg gevoerd. En het gaat dan om LTO Nederland, Agractie Nederland, NAV, Nederlandse Akkerbouwvakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Stermenboord, Producentenorganisatie Varkensverderij, NRV, Nederlandse Melkveehoudersvakbond, Farmers Defence Force. De organisaties zijn eensgezind. Op de inhoud zitten we op 1 lijn. Dat betekent dat we samen optrekken. Ze komen morgen niet allemaal apart naar het gesprek, maar laten boerenorganisatie LTO 1 gezamenlijke boodschap overbrengen. Er is meer eenheid dan ooit tevoren. De boeren van Agractie hadden vandaag en gisteren al een telefonisch overleg met premier Rutte, maar zonder concrete resultaten. Nee, hij heeft echt duidelijk aangegeven van wij gaan geen inhoudelijke toezeggingen doen, zowel niet voor het gesprek als tijdens het gesprek van morgen. Dus dat was nul, dat was niks? Dat was nul, ja. En Rutte voerde meer gesprekken vandaag. Hij bezocht een boerderij in Friesland. Het helpt om te snappen wat er bij de boeren leeft, maar ook met de boeren in gesprek te gaan over hoe zouden we de problemen kunnen oplossen. Dus het levert heel veel informatie op en dat helpt mij natuurlijk wel. Van Friesland naar de andere kant van het land, Middelburg. Daar hebben ze hun eigen hollebolle Gijs. Wie iets in de prullenbak gooit, krijgt een bedankje te horen van de burgemeester. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Dat is ook wat. Dat was de burgemeester. Dan moet ik nog wel terugzetten tegen hem, nee toch? Ik ga niet tegen de prullenbak praten, hoor. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dat ook niet. En de kranten van morgen zijn gelezen door Renate Kok. Gemeenten trekken vast aan de bel. De bedden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne raken op. En als die toestroom door blijft gaan, dan wordt het de komende maanden nijpend, zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad in Trouw. Of de door de gemeente toegezegde 75.000 plekken genoeg zijn en hoe lang die in de lucht moeten worden gehouden, is niet duidelijk. Maar Bruls waarschuwt vast, als er in het najaar meer opvang nodig is, dan is het niet vanzelfsprekend dat gemeenten dat regelen. Hij wijst naar het COA, dat nu al een gigantisch tekort aan opvangplekken heeft. Een explosieve deskundige van het NFI, dat is het Nederlands Forensisch Instituut, die pleit er in de Telegraaf voor om de straffen op het bezit van illegaal vuurwerk te verhogen. En dan vooral voor cobra's. Want het flitspoeder uit die vuurwerkbommen is het belangrijkste bestanddeel van al die zelfgeknutselde explosieven van de laatste tijd. Die cobra's komen illegaal via postpakketjes het land binnen. En daarna is het kinderlijk eenvoudig, zegt de man van het NFI. Je hebt nauwelijks chemische kennis nodig. Het is mengen, roeren en klaar. De recepten zijn net zo makkelijk op internet te vinden als die voor appeltaart. Kleine disclaimer, levensgevaarlijk is het wel. Alle seksistische speeches ten spijt stonden de eerstejaars in spe de afgelopen dagen toch weer massaal in de rij om zich te melden bij het Amsterdams Studentenkoor. Het Parool sloot zich aan bij de honderden wachtenden in de Warmoestraat. En de 19-jarige Gert is een van de hen. Hij wil niet met zijn volledige naam in de krant, maar wil wel kwijt dat hij via het koor hoopt op veel contacten voor later. Fleur van 18 heeft ook geen moment getwijfeld, zegt ze. Er gebeuren overal wel dingen die niet zouden moeten gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat je nog een keer zo'n domme fout maakt. En dan het AD. Die krant ging op Schiphol op zoek naar de verloren koffer van de Canadees Jimmy. Een verslaggever spotte die koffer al weken geleden in aankomsthal 1. Jimmy vierde ondertussen vakantie in Italië zonder bagage. En nu krijgt hij niemand van de luchtvaartmaatschappij of het vliegveld aan de lijn. Ziedend en radeloos besloot hij de krant daarom om hulp te vragen. En zo ging de AD-verslaggever terug naar Schiphol. Zijn zoektocht gaat van de beruchte deur 16... waar reizigers zich melden om te zoeken naar hun verloren koffers, naar de bagageafhandelaar, om via een hulpvaardige KLM-medewerker toch weer uit te komen bij deur 16. En daar rolt dan toch uit de computer het verlossende bericht dat het label aan Jimmy's bagage gesignaleerd is. Ergens buiten bij de gates waar de verloren koffers weer het vliegtuig ingaan op weg naar huis. En nu maar hopen dat iemand die koffer ook daadwerkelijk oppakt en in het vliegtuig zet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chris Berry, een hit uit 2017, Hope. Ja, morgen moeten de gesprekken dus beginnen tussen het kabinet en de boerenorganisaties onder leiding van Johan Remkes. Is er een compromis mogelijk? Waar zit de onderhandelingsruimte? Dat moet morgen allemaal gaan blijken. Eerst naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Goedenavond. Hey, goedenavond Simone. In hoeverre is de coalitie nou bereid tot compromissen? Wat hoor jij daarover in Den Haag? Nou, als je vandaag luisterde naar wat Rutte te zeggen had en ook de mensen rondom het kabinet, dan lijkt er wel iets van ruimte te zijn om iets te doen. Je hoort steeds de stikstofdoelen, die halvering van die uitstoot. Ja, daar wordt van gezegd, die staat overeind, daar houden we ons aan. Maar de weg daar naartoe en misschien ook wel de tijd die ervoor genomen wordt, daar zit misschien wel wat ruimte. En ja, rondom het kabinet en ook rondom gespreksleider Remkes hoorde je steeds de leus, er zijn geen taboes bij die gesprekken. En daar zou dan mee bedoeld worden dat het denken niet stilstaat, dat ze openstaan voor suggesties vanuit de boeren. Maar wat er dan precies kan, ja, daarover wilde Rutte vandaag niets kwijt. Rutte die was vandaag nog even op bezoek bij een melkveehouder. Niet geheel toevallig een dag voor dat gesprek van morgen. Een klein charme-offensief. En hij zei niet heel veel dus tegen de pers, maar wel iets over wat dat gesprek morgen moet voorstellen. Wat wordt dat voor gesprek morgen? Wordt dat een soort sessie waarin iedereen met de vuisten flink op tafel slaat? Of denkt u ook al inhoudelijk iets te kunnen bereiken? Ik denk beide. Wat dan? Beide. Dus, en we met de vuist op tafel slaan, want er is veel irritatie. Er zijn grote zorgen, maar ik hoop ook natuurlijk dat we naar de inhoud kunnen gaan. Ja, die vuist op tafel allereerst, na de blokkades, na de demonstraties die we gezien hebben, de verwijten over en weer. En zal morgen eerst echt teruggeblikt gaan worden van hoe heeft het zover kunnen komen de afgelopen tijd en hoe kunnen we weer een beetje bij elkaar komen. Maar dan dus ook die inhoud. En daarover horen we dus dat er door de boeren suggesties gedaan kunnen worden. En het kabinet neemt dat dan mee als een soort huiswerk om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat het kabinet dan echt te bieden heeft aan de boeren, daarover werd vandaag dus gezwegen. En ook bij die andere kant, bij de boeren, LTO, de koepelorganisatie die daar morgen aan tafel zit, namens ook die veel radicalere groepen als Agractie en Farmers Defence Force, die zwegen ook vandaag. En bij dit soort gesprekken is het meestal zo dat als niemand iets zegt, als niemand iets lekt, dat dat een goed teken is. Dus wie weet. Ja, want laten we even kijken naar wat er op tafel ligt. De stikstofuitstoot zou in 2030 gehalveerd moeten zijn. Nu zou er een idee liggen om die deadline op te schuiven naar 2035. Is daar überhaupt onderhandelingsruimte voor? Ja, dat stond vanmorgen te lezen in het AD, dat idee dat dat vanuit coalitiekringen klinkt. Het staat ook in de stikstofwet 2035, maar juist deze coalitie heeft begin dit jaar besloten, we gaan dat naar 2030 halen om dat te versnellen. En dus hoor je ook bij sommige partijen, zoals de VVD vandaag, heel duidelijk, nee, 2030 is 2030. Want daar hebben we al die maanden over gesproken. Hebben we dat coalitieakkoord over gesloten. Dus daar gaan we niet vanaf. En datzelfde geldt eigenlijk voor D66. Maar bij die andere twee coalitiepartijen, CDA en ChristenUnie, daar vinden ze dat wel weer een misschien logische uitkomst van die gesprekken met de boeren de komende tijd. Maar benadrukken ze dan wel, daar is eerst coalitieoverleg voor nodig. Want de coalitie heeft dit nou eenmaal afgesproken. Je breekt niet zomaar een coalitieakkoord open, want dat kan ook maar zomaar een crisis opleveren. Zeker bij D66 ligt het heel gevoelig. Dus het is niet heel waarschijnlijk dat het daar morgen al over gaat. Maar wellicht later in de toekomst. Maar deze kwestie verdeelt de samenleving natuurlijk. Hoe groot is de noodzaak voor het kabinet om uiteindelijk tot een akkoord te komen, ook als dat met een compromis moet? Ja, die is heel groot. Want als we de afgelopen maanden kijken, hebben we eigenlijk een soort cultuuroorlog gezien tussen boeren en het kabinet, maar ook tussen platteland en Randstad. Al die vlaggen die op zijn kop hangen. En dat moet doorbroken worden door allereerst weer met elkaar te gaan praten. Dat gaat morgen dus gebeuren. Het vertrouwen moet weer teruggewonnen worden. Dat ze met elkaar in gesprek blijven, hopen ze dan ook naar morgen. Maar op termijn moet het kabinet wel die boeren meekrijgen om die stikstofdoelen te halen. En we weten dat het kabinet bijvoorbeeld vanmorgen nog met een deel bij elkaar heeft gezeten om de klokken gelijk te zetten. En dat zegt wel iets over het belang van het gesprek van morgen. Het moet slagen, Remkes' poging om te bemiddelen. En wellicht is er dan na Remkes, als hij het vertrouwen teruggewonnen heeft, nog een volgende persoon die echt met een compromis moet komen. Waar zowel het kabinet als de boerensector achter staat. Dat inderdaad dat stikstofbeleid toch wel wat breder gedragen wordt dan nu het geval is. Ja, er zit dus heel veel druk achter dit gesprek. Is al duidelijk waar ze bij elkaar komen? Nee, dat is geheim. Het is ergens in het midden van het land, horen we. Maar dat gesprek, als dat eenmaal begonnen is, dan krijgen wij het te horen en ook de andere mensen. En dat heeft alles te maken met dat er niet weer van die trekkers voor de deur staan morgenochtend, dat ze rustig kunnen beginnen. En daarna gaan jullie er allemaal op stellensprong naartoe natuurlijk. Zeker, ja. Nee, wij gaan nog door, want in de studio is Roland Bobbink van onderzoekscentrum Beware van de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom, u heeft meegeluisterd met het gesprek met Ewout Kiewit. Ik ben helemaal van slag door die muziek. Ook met u wil ik graag bespreken waar die onderhandelingsruimte zit. Maar dan vanuit uw eigen perspectief natuurlijk als stikstofexpert en ook ecoloog. Laten we eens beginnen met het opschuiven van die deadline. Dus niet per 2030, maar per 2035 een halvering van die uitstoot. Wat zouden daarvan de consequenties zijn? Ik denk zelf dat dat ecologisch gezien eigenlijk een heel slechte aanpak zou zijn. Omdat de effecten van stikstof gaan heel geleidelijk in de tijd. En die zijn cumulatief. En sinds 2005 is de stikstofdepositie in Nederland, dus dat is de toestroom naar de natuur, niet meer minder geworden. 2019 was de rechteruitspraak van de Raad van State en de Europese rechter dat het minder zou moeten worden. Als dat nu door blijft gaan, dan gaan die negatieve effecten ook langer door. Die effecten van stikstof, zowel de bodemverzuring, waterverzuring, als de hoeveelheid van die voedingsstof, waardoor bramen toe gaan nemen en allerlei andere planten. Dat blijft doorgaan als je niks doet. Dat betekent dus dat de verslechtering van Europese natuur in Nederland, die Europees heel belangrijk is, gewoon langer doorgaat als je maar blijft wachten met aanpakken. Sinds 2005 is de stikstofdepositie, die voor 70% van ammoniak komt, niet meer gedaald. Dus pas naar 2035 zou u geen goed idee vinden? Nee, dat zou ik als ecoloog zeker geen goed idee vinden. In heel veel experimenten zien we ook, en ook in wetenschappelijke publicaties, dat hoe langer het doorgaat, de effecten steeds erger worden. Ja, tot het soms zo zijn dat de eikenbomen gaan afsterven, plantensoorten gaan verdwijnen. En dat is niet zo van, één jaar of 10 jaar maakt niet uit. Nee, 10 jaar nog. Hè, dat als je nu, 2020 zou eigenlijk het begin het beleid. Na 10 jaar is 2030, maar nu wordt het dan opeens 2035. Dat is 15 jaar. Dan krijgen die natuurgebieden die gevoelig zijn, bijvoorbeeld op die droge zandgronden, die krijgen dan steeds meer dat stikstof. En dat geeft dan toch weer die vermestende werking, die verzurende werking. Eigenlijk alle ecologen die ik ken die op dit gebied werken zeggen dat voor die stikstofgevoelen, je moet zo snel mogelijk zijn. Ja. Maar het moet ook kunnen natuurlijk. Ja, uiteraard. Het kabinet wil wel vasthouden aan het stikstofdoel, de uitstoot halveren. Bent u daar blij mee? Is dat voldoende, halvering? Nou, als je goed kijkt naar wat alle ecologen onder andere tegen de commissie Remkes hebben gezegd, of heel veel ecologen, dat is zeker op voor die termijn van 2030 is dat een hele mooie doelstelling. Dat is eigenlijk in 2020 was dat toen eigenlijk al besproken. Maar eigenlijk zei iedereen, ja, het zou in 2040, 2050 toch wel heel mooi zijn als het nog extra afgaat. Want eigenlijk voor een aantal systemen die is dan nog te veel stikstof in het systeem. Maar welk percentage zou dan goed zijn qua afname? Nou, ik denk dat je dan iets moet denken aan tot 70% afname. Maar het ligt eraan het gebied. In de duinen is het bijvoorbeeld veel minder hard nodig. De hoeveelheid afname. Daar is misschien 35% afname nodig. Maar een aantal gebieden in de zandgebieden, in Drenthe, in Overijssel, Gelderland, Brabant, ja, daar is meer afname nodig dan. Maar we hebben het vaak in deze periode over kritische depositiewaarden. Ja. Die term komt natuurlijk veel voorbij. De boeren willen die uit de wet hebben. Wat je ook vaak hoort is, het zijn maar modellen. Geven we niet te veel gewicht aan die kritische depositiewaarden? Nou, daar kan je over twisten. Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook heel veel. Maar kritische depositiewaarden zijn niet alleen op modellen gebaseerd, maar die zijn ook gebaseerd, dat zijn de empirische kritische depositiewaarden, die onder auspiciën van de Verenigde Naties worden opgesteld voor Europa. En die elke 10 jaar eigenlijk weer opnieuw worden bekeken. En die zijn gebaseerd op experimenten in het veld waar ze stikstof hebben beregend of hebben uitgestrooid op verschillende manieren. En hebben gekeken bij welk niveau zie je veranderingen optreden. En daar krijg je dan een bepaalde range van de F waar je kan zien, nou, als je meer stikstof hebt, daarboven zie je significant negatieve effecten optreden. Dus dat zijn Ja, dat zijn proeven, die zijn gepubliceerd. Die kan iedereen nakijken. Er komen ook nieuwe cijfers aan, begrijp ik, op dat vlak. Ja, want in september van de VN. Ja, in september, waarschijnlijk ongeveer rond medio september, komen die op de website van de internationale community op dit gebied. Die komen van de, bij de Duitse RIVM, kan je zeggen, want die is daar trekker van. En er is een revisie geweest, want ja, er komen elke keer nieuwe proeven, nieuwe publicaties, en die worden dan geïntegreerd met de oude gegevens. En dat kan betekenen dat de kritische depositiewaarden omhoog gaan, dus dan zijn de systemen minder gevoelig, of omlaag gaan en dan zijn ze meer gevoelig. Maar wat denkt u? Ik heb meegewerkt aan deze revisie als externe deskundige, samen met bijna 50 ecologen en deskundigen uit Europa, en trouwens ook uit Canada en Amerika. Ja, de tendens is dat ze omlaag gaan. En dat betekent dat er eigenlijk minder stikstof in die systemen terecht mag komen dan je zou willen. Dan op dit moment hebben we bijvoorbeeld dat een kritische depositiewaarde 1000 mol per hectare per jaar is. Dat kan bijvoorbeeld 900 mol worden. Maar wat zou dat dan kunnen betekenen voor Nederland en de stikstofdiscussie op dit moment? Dat maakt het nog moeilijker, vrees ik. Want dat betekent dat je nog harder moet zorgen dat er minder stikstof in de terreinen komt. En dat zou betekenen dat wellicht boeren nog minder stikstof zouden mogen uitstoten? Ja, niet alleen boeren, maar ook in de industrie en de verkeer. Maar eigenlijk in de industrie en het verkeer daalt het veel harder dan bij de boeren op dit moment. Want wat kunnen we naast die boeren, welke andere groepen zouden nog inderdaad hard kunnen werken aan die stikstofafname? Of zit het wat u betreft vooral bij die groep? Nou, het is niet om een groep aan te wijzen, maar 70% van de depositie die in de natuur komt bestaat uit ammoniak. En dat komt eigenlijk alleen maar vrij uit mest en urine, et cetera. Dus uit de landbouw. Ja. En stel, hè, het kabinet doet toch water bij de wijn om die grote maatschappelijke onrust te bezweren. Ze laten toch meer uitstoot toe, of wellicht over een langere periode. Op wat voor manier gaat de natuur dan verder achteruit? Nou, dat betekent dat met name een aantal gevoelige systemen, dat daar de verzuring langer doorgaat. En dat de vermesting, dat de ongewenste soorten harder gaan groeien, dat langer doorgaat. En dat betekent eigenlijk dat je nog meer harde herstelmaatregelen moet proberen te gaan doen om te zorgen dat die natuurgebieden in stand blijven. Het is natuurlijk niet zo dat alle natuur even gevoelig is, hè. Er zijn ook natte natuurgebieden waar je heel veel maatregelen met hydrologie, met water kan doen, dat het beter wordt. Maar in heel veel droge delen, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe, in hoogveengebieden die wel nat zijn, daar kan je eigenlijk heel weinig doen. En daar is die stikstof dan heel erg doorslaggevend. En dat betekent dat je die biodiversiteit, dus de rijkdom aan planten en dieren, en dat is voor planten veel beter gekwantificeerd wetenschappelijk dan voor dieren, moet ik zeggen. Ja, die gaat dan geleidelijk nog steeds achteruit. En dat wil, hè, wij hebben ons als Nederland verplicht aan dat we ook onze eigen biodiversiteit moeten bewaren. En daar ben ik natuurlijk als bioloog. Ja, het is triest om te zien hoe weinig planten en dieren nog op de heide zijn, bijvoorbeeld. Ja, morgen beginnen die gesprekken met de boeren dan dus eindelijk. Ja. Ja, het lijkt er toch op dat daar een compromis moet worden bereikt. Baart dat u zorgen? Als ik u zo hoor, weet ik het antwoord al. Het baart mij zorgen, maar ja, ik ben ook niet gek. Ik werk al ik ben in 1980 begonnen met stikstof toedienen op de heide. Het duurt eindeloos voordat dat deze problematiek is opgelost. En alles is beter dan nu. Maar ik zou het heel erg fijn vinden als we toch wel die 50% halen in 2030. We gaan het zien en horen morgen. Dank u wel, Roland Bobbink. Muziek! Daar is hij. Sam en Dave waren dat uit 1967, Soul Man. De Chinese militaire oefeningen rondom Taiwan zorgen voor grote spanningen in de regio. Niet in het minst bij Japan. Er zouden namelijk 5 Chinese raketten in Japanse wateren zijn terechtgekomen. Een primeur in de geschiedenis, zegt Japan. Wat doet dit met de relatie tussen de twee buren? 2 grootmachten ook. Radboud Molijn is in de studio, Japan Watcher, welkom. Dankjewel. Japan neemt het zwaar op, noemt het een serieuze kwestie voor de nationale veiligheid, die Chinese raketten. Hoe spannend wordt dit? Nou, het wordt best spannend. Kijk, er zijn heel veel Amerikaanse militairen gelegerd in Japan. Als het een conflict zou worden waarin Amerika zou ingrijpen, dan gaat een stuk van die van deel van die troepen die komen uit Amerika, uit Japan, die komen dan Taiwan te hulp schieten. Dus met andere woorden, het is een gebied wat waar allerlei krachten op dit moment in spelen, die met een klein beetje pech ook zeg maar kunnen leiden tot een enorme ontploffing of of veel ellende. Dus het is zeker geen toeval dat die 5 Chinese raketten in Japanse wateren zijn beland? Nee, kijk, de grote vraag voor de Chinezen is nog steeds: wat gaan de Amerikanen doen als er iets gebeurt in Taiwan? En wat is de Japanse positie? De vorige maand neergeschoten premier Shinzo Abe die heeft destijds gezegd: een Taiwan-crisis is een Japan-crisis. Mm-hmm. En een van zijn voorgangers heeft destijds ook gezegd van: wij zullen Taiwan gaan verdedigen op het moment dat de Chinezen er binnenkomen. Nou, dat is allemaal, dat zijn natuurlijk gewoon woorden. Maar tegelijkertijd, de afhankelijkheid van beide landen ten opzichte van elkaar is heel groot. Maar beide zijn ook buitengewoon gespitst op, zeg maar, geen gezichtsverlies. En dat speelt ongetwijfeld mee op dit moment. Ja, want Japan heeft die Chinese oefeningen afgekeurd als lid van de G7. Ligt zo'n veroordeling door Japan dus ook gevoeliger bij China dan wanneer die van een ander land komt? Nou ja, kijk, de G7, dat zijn natuurlijk de grote industrielanden. Maar het zou natuurlijk onmogelijk zijn dat Japan zich niet had gevonden in deze G7. Dus dat hebben die Chinezen natuurlijk ook al kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd, ik denk dat die raketten gewoon een signaal zijn van de Chinezen van: ja, Japan, je bent toch partij straks in dit hele conflict, of als er een conflict gaat komen. En dit is een schot voor de boeg. Want Nancy Pelosi is nu in Japan. Daar sluit ze ook haar veelbesproken bezoek aan Azië mee af. Is dit laatste bezoek aan Japan eigenlijk nog meer olie op het vuur? Nou, als zij was doorgevlogen van Maleisië naar Japan, dan was daar natuurlijk niks aan de hand geweest. Ja. Het feit dat ze vanuit Taiwan naar Japan is gevlogen, dat maakt het allemaal extra brisant natuurlijk. En we moeten ook niet vergeten, er is een paar eilanden, de Senkaku-eilanden. Dat zijn eilanden tussen Japan en China, die door beide worden betwist. En Japan heeft daar op dit moment zeg maar de macht over. Maar ook dat is een gebied, en dat ligt maar pakweg 200, 300 kilometer boven Taiwan, wat voortdurend op de achtergrond speelt. Dus elke keer dat er een Japanse-Chinese conflict, of als er een verschil van mening is of wat dan ook, dan komen er een aantal dingen komen tevoorschijn. De oorlog waarin Japan een stuk van China heeft bezet. De Japanners hebben daar natuurlijk ook flink huis gehouden, laten we dat wel wezen. Maar dat wordt elke keer, net zoals Poetin altijd zegt, van het zijn de nazi's enzovoorts, zo wordt altijd de Japanse kaart door de Chinezen getrokken. Dus als je kijkt naar de handel bijvoorbeeld, Japan exporteert veel naar China. Dat is geloof ik 20% van zijn export. Dat is heel veel. Chinezen die hebben nog steeds veel behoefte aan Japanse technologie. Dus met andere woorden, er is een grote mate van afhankelijkheid. En tegelijkertijd zijn het gewoon 2 krachten die tegenover elkaar staan. Want het gaat om de hegemonie in dat stuk van de wereld. En het gaat ook om gezichtsverlies. Maar door die economische afhankelijkheid zou je natuurlijk ook kunnen zeggen: ze zullen het toch niet zo op de spits laten drijven dat het tot een daadwerkelijk fysiek conflict komt? Nee, dat lijkt me zeer sterk. Maar nogmaals, een schot voor de boeg kan natuurlijk ook zijn een schot voor de boeg van iets wat veel later gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar de Chinezen hebben natuurlijk wat dat betreft, die voegen de daad bij het woord. Is Japan eigenlijk bang voor confrontaties met China? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de manier of de grootte van de legers, van de wederzijdse legers en van de wederzijdse marines, dan is Japan op dit moment gewoon geen partij voor China. Je ziet op dit moment ook dat het effect van deze raketten is ook, dat hoor je ook nu weer gewoon in de Japanse pers vandaag, laten we onze defensiebudgetten drastisch vergroten. En dat is het gekke, dat is hetzelfde wat je natuurlijk ziet in de Oekraïne en Rusland. Op het moment dat zo'n actie ontstaat, dan heeft dat bijna een tegenovergesteld effect als wat men had willen bereiken. Ja, nog meer wapengekletter wellicht. Ja, zeker. Als je kijkt naar China, hoe kijken zij naar Japan? Om te beginnen, de opmars van China was niet mogelijk geweest zonder Japanse technologie. En dat gaat echt op het gebied van semiconductors, op het gebied van zeg maar, de hoge snelheidstreinen van China. Dat waren gewoon regelrechte kopieën van de Shinkansen in Japan. Dus China is zeer afhankelijk geweest van Japan. Tegelijkertijd, die oorlog, dat is voor de Chinezen gewoon een iets wat voortdurend tevoorschijn wordt getrokken. En waar die Chinezen ook voortdurend op blijven hameren. Hè. Je hebt bijvoorbeeld gezien dat in de jaren 80, 90 en de eerste jaren 20... dat er heel veel Japanse ontwikkelingshulp gegaan is naar China. Dat zijn echt gigabedragen geweest. Dat was allemaal uit een soort, laat ik zeggen, of een schuldgevoel of een aangepraat schuldgevoel. Hoe kijkt China naar Japan als de partij die eigenlijk het kleine broertje is en die eigenlijk zijn mond moet houden in deze grote wereld? En tot slot, en nog kort, de Chinese oefeningen gaan nog door tot zondag. Bent u bevreesd, of hoe bevreesd bent u voor een serieuze escalatie? Nou, op dit moment eerlijk gezegd gewoon weer niet. Want het zou me zeer verbazen als daar nu in dit, op dit moment, dat daar een echte grote confrontatie zou komen. Tegelijkertijd, het gevaarlijkt in een klein hoekje, want nogmaals, het zijn schaakstukken die bewegen op een bord, wat soms, waarvan de stukken zo dicht op elkaar staan, dat er hoeft maar iets te gebeuren en er kan zomaar een misverstand ontstaan en dan beginnen er daadwerkelijke raketbeschietingen bijvoorbeeld. En dan moet je maar afwachten wat het einde wordt. Maar nou, ik verwacht niet op dit moment dat er nu echt gewoon iets substantieels gaat gebeuren. Nou, laten we dat inderdaad hopen, dat het blijft bij woorden en raketten die verder geen doel raken. Dank u wel, ja. Radboud Molijn. We'll be right back. J.J. Cale met Traveling Light. In Tanzania moet naast het beroemde Serengeti Park een wildpark komen waar flink gejaagd kan worden. Vooral door toeristen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Journalist Joost Basmeijer ging er kijken. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Ja, de Serengeti kennen veel mensen natuurlijk uit natuurfilms. Kun je het gebied waar dat wildpark moet komen eens beschrijven? Ja, eigenlijk lijkt dat gebied heel erg op dat gebied uit die wildparkfilms. Die je misschien wel kent van de BBC of van Netflix. Daar staan ook heel veel van dat soort series op. Het is een uitgestrekte savanne. Je hebt wilde dieren, olifanten, giraffen. Hier en daar van die hele mooie acaciaboompjes. En helemaal aan de randen van dat park, daar zitten ook wat meer bossen waar ook beesten in zitten. En tussenin daar zitten ook wat nederzettingen van Maasai die in dat gebied rondlopen. Dat is een etnische groep die daar woont. En hoe groot is dat park ongeveer? Of moet het gaan worden? Nou, dat park waar gejaagd moet gaan worden, dat wordt zo'n 1500 vierkante kilometer groot. Ja, dat wordt dan niet afgezet, zodat we die dieren dan wel nog het park in kunnen lopen en er weer uit kunnen lopen. Dat is eigenlijk met al die parken zo. Die zitten eigenlijk allemaal aan elkaar vast. En het is de bedoeling dat, dat er straks dus gejaagd kan worden op die beesten die daar zitten. En dat moet allemaal gaan gebeuren met hulp van de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe zit dat? Ja, er is heel veel geld mee gemoeid. Er is een bedrijf, de Otterlo Business Corporation. Dat komt inderdaad uit de Verenigde Arabische Emiraten. Een mensenrechtenorganisatie die zeggen dat dat bedrijf banden heeft met de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten. En je moet je voorstellen dat dat dus een heel luxe park gaat worden waar je heel veel geld moet betalen wil je daar op wilde dieren kunnen jagen. En sinds eigenlijk de huidige president Hassan daar aan de macht is in Tanzania, heeft zij de banden met de Verenigde Arabische Emiraten ook heel erg aangehaald. Dus er wordt veel meer geld ook dan voorheen in Tanzania geïnvesteerd door dat land. En nou ja, critici, die Maasai waar ik het net al over had, maar ook die mensenrechtenorganisaties die denken dus dat er ook een deal is gemaakt over die jachtlicentie voor dat park naast de Serengeti. Want Serengeti is een beschermd park, daar mag niet gejaagd worden. En in dit gedeelte dus wel. Ja, dat klopt. Ja, daar zit dus een andere licentie aan vast. Dat gebied dat wordt nu een soort van geoormerkt door de politie. Die zijn daar in grote getalen aanwezig. Die zitten daar allemaal soort van heipalen in de grond, betonnen palen in de grond. En het is dus de bedoeling dat daar binnenkort een heel exclusief park komt, inderdaad, waar je kan jagen. En waarop kunnen toeristen dan jagen? Welke dieren gaan zij dan doodschieten? Ja, dat zit ik nog een beetje lastig op te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik er was, daar aan de grens in dat gebied, ja, daar loopt van alles rond. Wat ik al zei, er zijn geen hekken, dus ik denk dat dat dezelfde beesten zijn als die ook aan de andere kant van de grens met Serengeti en de Masai Mara in Kenia lopen. Dus het zijn olifanten, luipaarden, leeuwen, noem het eigenlijk allemaal maar op. Wat vinden de bewoners van het gebied, de Maasai, hiervan? Ja, die zijn daar niet blij mee, om het maar zacht uit te drukken. Zij zeggen dat ze uit dat gebied worden verjaagd. Zij zeggen dat dit het gebied is waar zij al eeuwenlang rondlopen, in harmonie met die beesten leven. Zij zeggen dus eigenlijk ook, die beesten leven eigenlijk überhaupt in dat gebied nog, omdat wij ze hebben laten leven. En ze bijvoorbeeld niet hebben gestroopt of hebben opgegeten of hebben verkocht. Voor wat voor reden dan ook. En die Maasai, dat je moet je voorstellen, dat zijn semi-nomadische herders. Dus die trekken rond met hun vee daar in dat gebied. En ja, die moeten daar dus nu weg. Want ja, je kan je voorstellen, als daar straks allemaal hele chique auto's rond gaan rijden met allemaal gewapende mensen erin, dan kun je niet daar ook nog een paar herders tussen hebben lopen met hun vee. En dat wegjagen van Maasai uit het gebied verloopt niet bepaald zachtzinnig, begrijp ik. Nee. Dit gaat dus over Loliondo. Dat is een gebied naast Serengeti. En daar is een maand geleden alweer een grote aanval geweest van de politie op een dorp. Daar was een bijeenkomst gaande waar dorpsoudsten uit de hele regio bij elkaar kwamen om te praten over de plannen van de overheid om dat park daar te gaan maken. Want zij zeggen, die Maasai zeggen, wij zijn niet van tevoren ingelegd over deze plannen. Dus wij moeten daar wel een soort van antwoord op formuleren. Nou, de politie kwam toen, die heeft toen met scherp geschoten. Ik ben naar de Keniaanse, Tanzaniaanse grens geweest om met die Maasai te spreken. En daar kom ik ook nog steeds mensen tegen die nog steeds behandeld worden aan de schotwonden. Die zijn ontstaan doordat ze neer zijn geschoten. Maar kunnen ze de komst van het park nog echt tegenhouden? Nee, lijkt het niet op. Ook al hebben al die mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties, allemaal mensenrechtenadvocaten die aanval veroordeeld, lijkt het eigenlijk niet op dat de nationale overheid zwicht. Die hebben het nog steeds over een vrijwillige verplaatsing, een vrijwillige verhuizing. Die zeggen dat die Maasai eigenlijk gewoon wel zijn ingelicht en gewoon meewerken. Dus die schetst eigenlijk een heel ander plaatje van wat er daar in het noorden van Tanzania gaande is. En ja, het lijkt er gewoon op dat park er nog gaat komen. Er worden nu ook wegen aangelegd. Er zijn er volgens die Maasai die ik heb gesproken ook al mensen daar aanwezig om dat park te gaan bouwen. Dus het lijkt erop dat het er gewoon gaat komen. Dankjewel, Joost Basmeijer. En morgen staat jouw reportage hierover in de Volkskrant. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but new. The world has gone crazy, I'm glad I'm not you. At the beginning, or is it the end? It goes in and comes out and starts over again. Oh, you're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, I watch while you grow. If I knew the future, you'd be first to know. But I don't know nothing of what life's about. Just as long as you live, you never find out. Wonderful baby, nothing to fear. Love whom you will, but doubt what you hear. They'll whisper sweet things and make you untrue. So be good to yourself, that's all you can do. You're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Where babies float by, just counting their toes. Ooh. Don McLean, Wonderful Baby. Sinds vandaag heeft de stad Utrecht een bijzondere muurschildering. Johanna Westerdijk wordt erop afgebeeld. Wie was zij? In de studio initiatiefnemers Marieke Bemelman en Jacqueline Kasteleins. Zij weten veel meer over het leven van Johanna Westerdijk. Goedenavond beiden. Te beginnen bij u, mevrouw Kasteleins. Is het eigenlijk gek dat ik nog niet eerder van Johanna Westerdijk had gehoord? Dat is eigenlijk wel heel gek, maar ook heel begrijpelijk. Want zo'n 2 jaar geleden hadden wij beide ook nog nooit van Johanna Westerdijk gehoord. En dat was voor ons eigenlijk een aanleiding om daar verandering in te willen brengen. We lazen een biografie van Patricia Vaas over Johanna Westerdijk. En raakten er eigenlijk zo enthousiast over. En tegelijkertijd ook zo verbaasd dat we die vrouw nog niet kenden. Nog nooit van haar gehoord hadden. Dat we eigenlijk contact opnamen met het Westerdijk Instituut. En dat was de eerste stap van deze schildering. Want Marieke Bemelman, wie was zij? Ja, nou ja, Johanna Westerdijk, ik kende haar wel al een beetje. Ik heb een voorgeschiedenis door met het hele dikke boek van Els Kloek, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Oh, die heb ik ook thuis, ja. Nou, ja. Daar staat Johanna Westerdijk in. Zij was een wetenschapper en haar wetenschap was plantenziekten en schimmels. En dat heeft zij als een van de eerste in de Nederlandse wetenschap gedaan. Het was een nog niet echt ontwikkelde vakdiscipline. Zij is daar heel jong mee begonnen al. Als 23-jarige heeft zij een laboratorium kunnen opzetten. En dat heeft ze uitgebouwd met een schimmelcollectie die daarbij kwam. En op een zo vaardige en eigenlijk daadkrachtige manier dat ze met een kracht neerzette wat mannen bijna niet zagen. nog niet van vrouwen in ieder geval. Nou, voor ons was dat eigenlijk iemand om meer over te willen weten. Het is een heel lang pad geworden, waar we misschien nog wat meer details over kunnen. Nou, ik wil toch nog even weten, in welke tijd leefde ze? Nou, zij is geboren in 1883. En haar carrière begon al als 23-jarige, dus daar was ze snel bij. Ze heeft niet in Nederland kunnen promoveren. Haar studie heeft ze eigenlijk voltooid in München en in Zürich. En terugkomend in Nederland kreeg ze al heel snel die baan, die mogelijkheid aangeboden om dat laboratorium te gaan invullen. En wat vond zij zo fascinerend aan schimmels, Jacqueline Kastelein? Jacqueline, ja, sorry. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want schimmels zijn natuurlijk fascinerend. De enorme bijdrage die schimmels leveren aan de wereld. Het is, als je daar eenmaal wat meer in gaat verdiepen, is enorm. En Johanna Westerdijk was van kinds af aan iemand die heel veel buiten leefde. Haar vader was arts, huisarts. Die ging vaak op huisbezoek en dan ging zij mee. En dan was zij in sloten te vinden, overal. Nou ja, je kunt je dat voorstellen. Eigenlijk heel geïnteresseerd in de natuur. En ze komt ook in contact als jong meisje met de wetenschap en met mensen die in die wetenschap en in die natuur werken. En dat fascineert haar. En je ziet dat eigenlijk al vanaf de middelbare school, dat ze die kant op trekt. En natuurlijk is die hele plantenziektekunde staat dan nog in de kinderschool. Zeker in die tijd. Ja, in die tijd is dat echt nog dat er ik zal maar zeggen dat er echt boeren met een zieke plant komen en dat er gekeken moet worden, wat is hier aan de hand? Mm-hmm. En daar is zij een van de pioniers in geweest. Dat ze daar echt die schimmels heeft verzameld, die collectie heeft uitgebouwd. En dus op dit moment is dat nog steeds een groeiende collectie. En dat is de grootste collectie levende schimmels ter wereld. Ze is natuurlijk van wetenschapper naar hoogleraar gegaan, de eerste. Hoe is dat proces verlopen? Ja, dat is eigenlijk een strijd geweest bijna. Haar, laten we zeggen, voortvarendheid als wetenschapper met dat laboratorium verbaasde eigenlijk iedereen. Hè? God, doet ze dat goed en snel? En ook met een team van vaak vrouwelijke medewerkers pakte ze dat aan. Op een bepaald moment kwam door een van de docenten die zij heeft gehad, kwam de uitnodiging. Wil jij eens nadenken, want wij willen jou een hoogleraarschap aanbieden, Universiteit Utrecht. Terzelfde tijd was overigens de Landbouwhogeschool in Wageningen ook uit op een leerstoel voor plantenziektekunde. En eigenlijk heeft Utrecht geprobeerd haar als eerste daarvoor te machtigen. En dat is dus gebeurd. In 1917 is dat gebeurd, werd ze hoogleraar. Dat was toch een doorbraak in die tijd? Had men het daarover? Stond dat in kranten? Of hoe ging dat? Ja, nou, je zou eigenlijk denken, zoals wij nu, van nou, dat fijn, zo'n eerste vrouw, dat moet toch wel opzienbaar. En dat viel eigenlijk reuze tegen, zou je moeten zeggen. Er stonden wel bemoedigende berichten van, nou, nu is er een mevrouw die is benoemd tot hoogleraar in dat bijzondere vak. Dat heet dan fytopathologie, om met een leuk woord. Maar eigenlijk toch niet wereldnieuws voor Nederland. En was zij daar zelf mee bezig met het feminisme? Het was natuurlijk ook de tijd dat er werd gevochten over het vrouwenkiesrecht. Ja, en ze was daar zelf niet mee bezig in de zin van dat ze zich daarop voor liet staan. Ze was wel al op 12-jarige leeftijd bijvoorbeeld dat ze, hoewel ze Johanna heette, dat ze zichzelf Hans liet noemen. Omdat ze al heel duidelijk een beeld had van, goh, als die meisjesrol, dat meisjespad, dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Ik heb andere interesses. Ik heb andere. Voor mij is er een andere route. En dat is ook heel inspirerend aan haar. En blijft inspirerend aan haar. Naast haar vakinhoudelijke bijdrage, die nog steeds natuurlijk wereldwijd vervolg heeft, ook het voorbeeld van iemand die eigenlijk al heel jong een eigen pad baant. Mm. En dat pad baant, zodat anderen ook dat pad kunnen gaan. Want jullie gaven net al aan dat er veel andere vrouwen ook voor haar werkten. Ja, er zijn, ik geloof, in totaal 56 mensen bij haar gepromoveerd. Je kunt ook die stamboom eigenlijk over de wereld uittekenen. En de helft daarvan is vrouw. Ja, zelfs meer dan de helft. Meer dan de helft, ja. Net iets meer. Ze koos bij voorkeur eigenlijk toch wel als mede-onderzoekers vrouwen. En dan over haar persoonlijke leven, want ik las dat ze wel hield van een hapje en een drankje. Ja, dat is al heel jong begonnen. Ja. Ze had een hele vrolijke moeder, dat om te beginnen. Maar ze had ook twee tantes, die woonden ongeveer naast het ouderlijk huis. En een van die tantes heeft haar al heel jong pianoles gegeven. En dat resulteerde niet alleen in pianospelen, maar ook zingen en dansen daarbij. En eigenlijk heeft ze ook in een later interview wel eens gezegd... ja, als je mij had gevraagd als jong mens... wat wil jij voor vak gaan doen later? Dan had ik gezegd danseres of zangeres. Nou ja, het is wel altijd gebleven dus. Als wetenschapper heeft ze ook met haar onderzoekers in het laboratorium... altijd echt dolle pret gehad. Serieus aan het werk, maar ook afwisselend aan het einde van de dag... of in de weekends. Als er reden was om wat feestelijks te doen, dan deden ze dat. Want ze had zelfs een feestelijke slogan in haar laboratorium hangen. Ja. Ja, ze had een, of bij haar laboratorium. Ja, ze had een laboratorium in Baren. En daar hing boven de deur... werken en feesten vorm schone geesten. Dus dat was toch wel heel erg belangrijk in haar leven. Ja, een belangrijk motto. Jullie werken samen om historische vrouwen meer bekendheid te geven. Vandaar natuurlijk ook de muurschildering van Johanna Westerdijk... die dus sinds vandaag te zien is. Op welke muur zit die en hoe wordt ze afgebeeld? Ja, ze wordt afgebeeld in haar laboratorium, aan haar werktafel. Je ziet eigenlijk haar instrumenten, je ziet wat petriglaasjes met schimmelkweek. Je ziet op de achtergrond zie je buisjes met daarin levende schimmels. En ja, je ziet haar toch met enige humor je eigenlijk de wereld in kijken. Enige humor, dat was inderdaad dat feesten en die hapjes en die drankjes. Ja. Dat leidde tot een vrolijke blik op het leven. Ja. Wat je ook ziet zijn iepenbladeren en de iepenspintkever. Want zij heeft daar ook een grote betekenis in gehad. In het vinden van, wat is nou de reden waarom? En dat was een bepaalde periode in Nederland, 1918 ongeveer. Gingen alle iepen er zo ongeveer aan. Meestal langs grachten en langs wegen. Het kwam door een schimmel. Maar hoe en wat? Wat was de oorzaak? Hoe zat dat precies in elkaar? Dat heeft zij met haar onderzoekers heeft ze daar eigenlijk de vinger achter gekregen. En daarom heet de iepenziekte ook de Dutch Elm Disease. En dat is eigenlijk afkomstig van de ontdekking die daar gedaan is door haar en haar team. En jullie zijn ook met andere historische vrouwen bezig die meer aandacht zouden moeten krijgen. Kunnen jullie wat namen noemen? Ja, we hebben bijvoorbeeld vorige maand een andere schildering van Sjanne Immink onthuld. En Sjanne Immink is een van de grondleggers van het alpinisme in Nederland. Nederland heeft natuurlijk weinig Alpen, dat weten we. Sjanne Immink is in Nederland dan ook niet beroemd, maar in Italië wel. In Italië is zij echt een grootheid. En er zijn ook twee toppen in de Dolomieten naar haar genoemd. En zij is bijvoorbeeld de uitvinder van de klimgordel. Aha. Ja. Dat weten ook weinig Nederlanders. Ja. Wordt dat ook een muurschildering of niet? Dat is al een muurschildering. Ja. Nou, dat is mooi. In welke stad? In Utrecht ook weer. Nou, dank Marieke Bemelman en Jacqueline Kasteleins. Er is nog heel veel werk te doen. Er zijn nog veel meer vrouwen waar aandacht moet komen. Morgen zit hier Chris Keijne. Goeienacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het spectaculaire schilderij van Breugel, de Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Bewonder dit iconische werk en duik in de wereld van de meester. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via hermitage.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1.